8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Ouders van een doodgeboren kind kunnen vanaf maandag een verzoek indienen bij de gemeente om het kind op te nemen in de basisregistratie personen. De wetswijziging is een gevolg van een petitie in 2016. Ouders wilden daarmee wettelijke erkenning afdwingen dat hun doodgeboren kind bestaan had. De Tweede en Eerste Kamer stemden unaniem in met het verzoek. De Verenigde Staten trekken zich terug uit een wapenakkoord met Rusland dat in de Koude Oorlog werd gesloten. Het INF-verdrag uit 1987 verbiedt de inzet van middellange afstandsraketten. Volgens minister Pompeo van Buitenlandse Zaken zal de VS het verdrag morgen officieel beëindigen, omdat Rusland tegen de afspraken in een kruisraket zou hebben ontwikkeld. De Russen hebben dat altijd ontkend. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg zegt nu verschillende militaire opties te overwegen. Hij voorziet geen directe dreiging, wel is de instabiliteit volgens hem toegenomen. Bij een aanval van de islamitische terreurgroep Boko Haram in Nigeria zijn zeker 60 mensen om het leven gekomen, meldt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie vertelden getuigen dat de regeringstroepen zich hadden teruggetrokken, waardoor Boko Haram toe kon slaan. Leden van de terreurgroep kwamen op motoren naar het dorp waar ze huizen en winkels in brand staken en inwoners doden. Vanwege de aanval zijn 30.000 mensen op de vlucht geslagen naar Kameroen. De Britse acteur Clive Swift is overleden. Hij werd vooral bekend door de komedie Keeping Up Appearances, hier uitgezonden als Schone Schijn. Hij speelde Richard, de onderdanige echtgenoot van Mrs. Bouquet, ook wel bekend als Miss Bucket. Swift acteerde in meer dan 100 films en series, waaronder de Hitchcock-film Frenzy. Hij had ook gastrollen in Doctor Who en Midsommar Murders. Clive Swift overleed na een kort ziekbed en was 82 jaar. Het weer buien met kans op sneeuw, vooral in het oosten van het land. De kans op gladheid is groot. De temperatuur loopt uiteen van min 2 tot plus 2. Morgenmiddag stijgt de temperatuur tot een graad of 3. En zondag kan er eerst nog een enkele winterse bui vallen. Dit was het NOS Journaal. Ja, er is hier een grote opwinding aan tafel. En dan zegt hij thuis natuurlijk, ja, dat komt natuurlijk omdat jullie het de hele tijd over eten hebben. Nou, eigenlijk niet. Richard. Nou, heeft u al een idee? Mrs. Bouquet Residence, Keeping Up Appearances. Deze arme Richard, de man die altijd slaaf was van zijn vrouw een leven lang, is overleden. Ja, ja. En we grijpen allemaal toch even naar ons hoofd. Ja. Want we denken ook, eigenlijk denk ik ook wel eens een beetje stiekem, ja, zij leeft in een eenvoudige woning. Maar... ja, maar het is fantastisch. Nee, maar het is... het is fouter dan fout. Ja. En daarom heel leuk. Daarom zo leuk. Het is niet leuk dat Richard plaatsvervangend schaamtegevoel krijgt. En daarom gaan we voetballen. Richard van der Made, er is een belangrijke wedstrijd. De Graafschap NAC. Ja, zojuist afgetrapt op de Vijverberg die helemaal vol zit met meer dan 12.000 toeschouwers. De Graafschap staat laatste in de Eredivisie. NAC staat één plekje hoger en dus is het inderdaad voor beide clubs een hele belangrijke wedstrijd. De Graafschap dat nog niet heeft gewonnen in een uitwedstrijd. En NAC Breda heeft dit seizoen ook nog niet gewonnen op vreemde bodem. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen, de Graafschap is vanavond een klein beetje in het voordeel. Het is een best wel bizarre avond met veel emoties. Uitersten van emoties, want zojuist een minuut stilte. Vanwege het overlijden afgelopen maandag van Jurri Koolhof, oud-speler van de Graafschap, ook oud-hoofdopleidingen van deze club en voormalig trainer. Een indrukwekkende minuut stilte. Koolhof die overleed aan de gevolgen van kanker. En tegelijkertijd is dit ook een avond waarop de Graafschap exact 65 jaar bestaat. Dus de Graafschap heeft vanavond een soort feestje. En dat wordt natuurlijk ook wel gevierd, alleen wel op gepaste wijze. En met veel respect natuurlijk ook voor Jurri Koolhof. De wedstrijd is inmiddels begonnen, een minuutje geleden. NAC levert de bal in en dan kan de Graafschap eraf komen met Owusu. Charlison Benschop staat in de punt van de aanval. Voor hem is het de eerste wedstrijd, want hij is nieuw bij de Graafschap dat 4 spelers in de winterstop heeft gehaald. NAC heeft er 5 gehaald. 1 van die 5 is nog altijd niet speelgerechtigd. Kwam gisteren pas binnen. Dat is een Franse verdediger, Dorian Derviet. Maar toch al een aantal spelers die meteen vanaf de aftrap in de basis staan bij NAC. En dat geldt dus ook voor de Graafschap met Charlison Benschop. 1,5 minuut geleden deze wedstrijd begon onder leiding van scheidsrechter Danny Makkely. Het staat uiteraard nog op een volle Vijverberg in Doetinchem. In de Achterhoek 0-0. Richard van der Made. Wij gaan zo meteen praten en het ruikt hier ook al sterk naar Duitse keuken. En nu we toch naar Duitsland gaan, ons verslaggever Chris Baeyema reisde met zijn vriendin Paulien af naar Duitsland om daar goed en goedkoop boodschappen te gaan doen. We gaan, Paulien, naar Kranenburg, wat natuurlijk dan heet Kranenburg. Net over de grens bij Nijmegen. Daar, dat is een dorpje. En dat heb ik uitgezocht. Dat is gewoon een pleintje. Heb je allemaal winkels die wij niet kennen. Is dat ook wat Frank Boeien bezong? Dat weet ik niet. Nee, Kronenburg Park. We gaan. En nog geen anderhalf uur later zijn we in Kranenburg, waar we de borden Einkaufsarena gevolgd hebben. En voordat we gaan inslaan, spreek ik even wat Nederlanders aan die ik zie voor wat tips. Er zijn heel veel Nederlanders die bij deze Einkaufsarena dingen komen kopen. Ja. Wat kan je hier halen wat je in Nederland niet hebt of waar je te veel voor betaalt? Drinken. Ja, echt de biertjes, ook de wijnen zijn goedkoper, maar ook het, ja, gewoon het gedestilleerde, dat is echt wel... Dus als je jarig bent, rij je hier naartoe voor je feestje? Ja, ja. Dat was een jonge man, maar er is ook een oudere man en die spreekt gewoon in vaktermen. Het vleesproduct en brood. Het vleesproduct en brood. Dus daar rijdt u hier voor naartoe? Ja. En dan is er de oudere vrouw die met het boodschappenmandje op weg is naar haar auto. Ah, dit heeft u gekocht? Ja, toevallig, ja. Maar wat haalt u hier nou wat u in Nederland niet kan kopen? Inderdaad, de kwark, de yoghurt, de melk meestal. Die ben ik nou vergeten. Is het lekkerder of is het goedkoper? Lekker. Als je yoghurt eet hier, dan is het veel voller van smaak. Heb je bij ons magere yoghurt, dan heb je zo'n waterige, zure... iets. En hier zit er smaak aan. En dat is met milde yoghurt. Je hebt hier ook 1,5%. Dat is gewoon veel lekkerder. Nu zijn wij niet zo van de drank. En de Aldi, die kennen we al. Dus we gaan een winkel in die we nog niet kennen. Hoe heet het hier eigenlijk? Pennymarkt. De Pennymarkt. Terwijl we opvangen dat heel veel Nederlanders in de winkel af en toe zeggen... wat goedkoop. Blijkt dat wij helemaal niet zo prijsbewust zijn. Ik weet van niks hoe duur het in Nederland is, dus ik weet ook niet. Maar ik denk hier nu, ja, hier staan van die grote bakken olijfolie en zo. Moeten we dat dan doen? We hebben ons zo slecht voorbereid eigenlijk, want we weten dus inderdaad de prijzen niet. Oh, wacht. Moeten we niet... Ja, nee. Hoe heet dat ook alweer? Dit wil ik graag. Raapolie. Vooral omdat het als controleerd hem aanbouw is. Hup, die is binnen. Oeh, dit is Tomi-mayonaise. Ik ken mensen die dit inderdaad altijd speciaal meenemen uit het Duitsstalige deel van de wereld. En ik zie hier nu ook een tube met meerretti. Lijkt me fijn. Wel even vertalen allemaal. Dat spul wat een beetje op wasabi lijkt, maar dan wit. Mierikswortel. Mierikswortel, dat bedoel ik. Is dit niet iets voor jou, Chris? Een rijsttoetje? Ik ben op zich gek met rijsttoetjes. Het is een soort zakje. Mies, rijs. Nur 2 minuten kweeltijd. Brennt niet aan. Verbrand niet. Doen. Okay. Ik denk dat dit heel goed is. Jij, ik weet niet. Jij ja, weet het niet. Dit is biologische appelazijn. Waarom plastic vind je het niet fles? Goed? Ja, ik denk dat het een gerecyclede plastic fles is. Ja, die Duitsers zijn veel beter met bio. Er zweeft ook wat in, maar dat zal dan wel bio zijn. Maar laatst stond ik in zo'n recept van Otto Lengier, moest ik dan... was van goede kwaliteit. Nou, dit is goede kwaliteit. Echt, het is Duits, man. Hij ligt al in de wagen. We zijn één ding vergeten. We hebben geen tassen. Ik geef jou een munt van 2 mee. En dan kijk je maar hoeveel tuten je daarvoor kan aftuten. En voordat we terugrijden, gaan we natuurlijk even wat eten. Braadworst met broodje bieten. En zendfrieten, ja. Een hele grote worst. Ja. Danke. Kunt u mich een portion pommes bieten? Mayo. Niet mayo, ja. Het is gewoon een mini-vakantie. En we gaan naar huis met allemaal lekkere Duitse spullen. En voor 20 euro een lamineermachine om posters mee te lamineren. Kan je niet laten liggen. En Chris en Paulien denken er nu over om in Duitsland te gaan wonen. We gaan Duits koken. Karin van Münster en Janneke Kuiper. Zij ontfermen zich over The German Cookbook van Alfons Schubeck. Ondertussen is het misschien leuk om te vertellen dat een luisteraar ons mailde met de mail. Leuk om te horen dat jullie Riefkuukskes maken. Ja. Een typisch Limburgs gerecht. Ja. Met aardappels, uien en aardappelszetmeel. Leuke anekdote. Mijn Hongaarse Limburgse opa Matrij maakte dit wel eens. En op een dag kwam hij tijdens het eten van de Raibenkoegen erachter dat hij zijn trouwring kwijt was. Net op datzelfde moment beet mijn broer in de ring. Nou, dat soort dingen gebeuren dus. Ik ben heel benieuwd naar deze aflevering. Karin van Münster, jij hebt iets van 600 pagina's Ik heb nou niet geworsteld hoor, dat was een vreugde. Maar dit is wel een grappig verhaal van die Limburgse Liefkuukskes. Want wij denken, we hebben eigenlijk een heel beperkt beeld van die Duitse keuken, denk ik. We denken meteen aan braadwurst en schweinefleisch en zo. Dat hoorden we net ook, ja. Maar dat is het helemaal niet. Het is, Duitsland heeft heel veel regio's. En die grenzen soms aan andere landen, waar dan weer invloeden van vandaan komen. Dus Franse invloed, Oostenrijk. Noorden van Duitsland wordt vrij Scandinavisch gekookt. Ja, dus Italiaans, het is een heel iets. Ietsje, toch? Nee, niet zo veel. Niet zo. Nee. Maar dus heel gevarieerd en ook heel gezond. Daar stond ik van te kijken. Als je dit boek doorkijkt, het is echt alleen maar heerlijke verse groenten, vis. Best lichte sauzen ook, met bouillon en crème fraîche, ja, ik weet, zure room, is dat vet? Ik vind het niet zo vet. En je maakt er alles lekkerder mee. En ja. Een hardgekookt eitje, een aardappeltje met een beetje zure room. Al dan niet met, wat Paulien net zei, hè, de mierikswortel. Is allemaal even lekker kruiden, verse kruiden. Dus ik vind het een heerlijke keuken. En ik wist niet dat die zo gevarieerd was. Waarom heet dit eigenlijk de German Cookbook en is het in het Engels? Ja. Ik bedoel, waarom hebben ze niet gewoon een Duits kookboek? Een jaar terug is het de Duitse versie natuurlijk eerst op de markt gebracht. En ik had het vermoeden dat het misschien voor de Amerikanen bedoeld is, deze Engelse versie. Omdat natuurlijk heel veel Amerikanen van Duitse oorsprong zijn. En die misschien willen weten waar hun voorvaderen, wat die allemaal kookten en waar het allemaal vandaan komt. Want in Amerika heb je natuurlijk ook veel pretzels en hamburgers en allerlei dingen die eigenlijk Duitse achtergrond hebben. Maar je moet wel Engels kunnen lezen en koken natuurlijk. Maar ik vond het helemaal. Ik zou meer moeite hebben met een Duits kookboek, in Duits geschreven. En, zou je het de moeite waard vinden om te laten vertalen in het Nederlands? Ja. Ja, denk je dat die markt te klein zou zijn? Dat durf ik niet te zeggen. Daarvoor heb ik te weinig verstand van uitgeverijen. Maar ik zou het nog liever in het Nederlands hebben natuurlijk, dit boek, dan in het Engels. Ja, ja. En het heeft wel raakvlakken ook met de Nederlandse keuken. Dat is natuurlijk ook wel grappig om te zien. We hadden het net al over die aardappel natuurlijk. Dat is een raakvlak onder andere. Ja. En wat zijn nog meer raakvlakken dan? Met wat? Met de Nederlandse keuken. Met de Nederlandse keuken. Nou, de vissen bijvoorbeeld. En de ingrediënten. De pompoenen en de zuurkool. De kolen vooral. Schnitzel, ja. En ik heb ook nog even opgezocht wie het gemaakt heeft. Alfons Schubeck. Nou, dat heb je ook nog nooit van gehoord. Maar deze meneer is wereldberoemd in Duitsland. Is echt een televisie personality. Een soort Jannie. Een soort Jannie, kun je wel zeggen, ja. Maar eigenlijk dan wel. Zonder druppeljurk. Maar dan een hele leuke man. Nee, maar ook heel leuk en vrolijk, net als Jannie. En hij weet een alles. Hij heeft een kookprogramma, een kookshow. Hij heeft een hele productenlijn. Het is echt een ondernemer ook. Ik bekeek een filmpje en dan kookt hij met Thomas Müller, de Duitse aanvaller. Zeker. Heel grappig filmpje. En dan zie je wat een vrolijke, leuke man dat is. En dat hij ook heel erg gebrand is op gezond koken. Dus hij legt dan die voetballer uit hoe die groente moet koken zonder dat vitamine verloren gaan. Hè? Dus niet in kokend water flikkeren. Maar wat je dan kan doen als je geen stoomoven hebt of geen stoommandje, dan heeft hij een diepe koekenpan. Daar doet hij een heel klein beetje bouillon in. De rauwe groenten erbij in stukjes gesneden. En dan legt hij er een geknipt rondje overheen van dat bakpapier, weet je wel. Ja. Legt hij erop en dan heel zachtjes scharen. Nou, dus dan krijg je een soort stoomeffect. Een stoomeffect. En dan heb je dus hele pure groenten, veel vitamine erin. En reuze gezond. Nou, er is natuurlijk een hele grote school in Duitsland. Van al die heilkoer. Mm-hmm. Die heel gezond is. Ja, heel gezond. Dat herken ik wel. Vroeger had je ook veel macrobioten. Dat waren ook altijd. Maar dat komt hier ook in terug. Maar dan lekker. Weet je, wat ik gemaakt heb thuis is green spelt patties. Ja. Dus dat zijn een soort vegetarische hamburgers. Met spelt, met grutjes. Hè. Ja. En kaas. Nou, verrukkelijk. Maar er zit dan een lekker sausje bij. Ja, ik laat er lopen weer een hond. Een zalmburger, nou, niet te geloven, zo lekker. Jij hebt ook wel iets met de Duitse keuken, hè, Jan? Nou ja, ik ga er af en toe dan wel eens die richting op. En ik moet je zeggen, je kunt daar verdraaid goed eten. En ze hebben nog redelijk respect voor hun omgeving. En ik hoorde net iets over allerlei olies en er kwam een onmiddellijke raapolie. Raapolie, maar je hebt ook zoiets, ik vind dat ook zo'n mooie Duitse term. Korbiskernöl. Dus dat is pompoenpittenolie en zo. Je hebt daar een enorm scala aan allerlei olies waarvan ze ook precies weten waar wat goed voor is en waar lekker bij. Ja, dus heel veel variëteit in de producten, in de ingrediënten. Ja. Die komen ook allemaal terug. Want ik zat echt met verbazing te kijken, Karin. Hoe kan er zo'n dik boek over de Duitse keuken zijn? Ongelooflijk, hè? Hoeveel moet... Hoe uitgebreid is dat? Nog twee recepten per blad, zei je. Dus het is best overzichtelijk. Ja. Het zijn echt niet hele ingewikkelde dingen. Nee. En dan staan er plaatjes bij. Die vind ik ook echt heel smaakvol. Ja, simpel. Heel sober. Heel simpel. Geen glitter, geen glans. En als je de oorspronkelijke versie bekijkt, dat heet Deutschland das Kochbuch. En dan, dat is eigenlijk een gewoon kookboek met van die glanzende pagina's. Ja. Helemaal, dit is gewoon niks bijzonders. Terwijl dit is heel bijzonder geworden, ook door de vormgeving. Ja. Jongste bediende, Janneke Kuiper, heeft zich gestort op een aardappelgerecht. Reibenkuchen. Ja, het ziet er geweldig uit. Het staat nu vol. Het is mooi, dat zijn mooi geworden. Nou, dank je. Want dat is een kunst, hè? Een beetje gestorven. Beetje gestorven zelfs. Ja, ik had me toch best wel veel op de hals gehaald. Het is echt ingewikkeld, hoor. Want het lijkt heel simpel, maar het is het helemaal niet. Ja. Hoe maak je, Janneke, Reibenkuchen? Ja, een echt lekker lunchgerecht. Ik was afgelopen jaar toevallig 2 keer in Duitsland. En die cultuur is toch wel... Het is heel nabij aan onze cultuur. Mm. Maar net even anders. Mm. Met dat het super normaal is om tussen de middag warm te lunchen buiten de deur. Hè? Want ze zijn ook dol op brood, maar dat hoeft dus niet. Maar goed. Ik ben wel eens met jou op een studiereis naar Berlijn geweest. Toen hebben we toch ook de hele tijd schnitzels zitten eten? Ja, dit was wel een tijd geleden. De muur was net gevallen, zou ik maar zeggen. En we zaten ook in een Oost-Duits hotel, weet ik nog. Schaamschnitzels. En daar rookt het de hele dag naar kool. Dat weet ik ook. Het zijn de Duitse luchten qua keuken, dat zijn zware luchten. Ja. Maar dat hoeft niet erg te zijn. Nee. Want geniet ook van de zware lucht af en toe. Dit wil ik morgen meteen voor lunch maken. Ja. Welke bladzij is het? Nou, het is bladzij 273. Ja. Nu even voor de luisteraars. Het zijn dus... deels is het een pannenkoek. Mm-hmm. En de andere helft is rusti, zoals je weet. Hè. Mm-hmm. Rusti is gewoon het raspen van een aardappel. En dan bak je dat in de koekenpan totdat het lekker is. Nou, dat doe je nu eigenlijk ook. Er gaat in de helft van deze recepten, trouwens van het boek, gaat spek. Zo ook in dit recept. Dus dat is de smaakmaker. Wat lekker gesneden, kleine blokjes gesneden spek. En dan gaan er van allerlei kruiden en gedroogde kruiden in. Die het nog wat extra smaak geven. Dus ik vind het persoonlijk, het is smaakvol. Het is een diep gerechtje. Zonder dat er heel ingewikkelde dingen in zitten. Want het hoofdmoot is gewoon 2 kilo aardappelen in dit geval. Daar eten we daar ook met de hele studio van. Voor een gezin heb je aan 1 kilo wel genoeg. Maar Mangiare is een groot gezin met veel kinderen. Ja. Het is heerlijk. Het ziet er heel simpel uit, maar toch ben je weer 1000 doden gestorven. Ja. Nou, wat was dat dan? Of ja, is dat gewoon je gebruik? Ik weet niet of dat helemaal binnen de context van dit programma moet worden opgelost. Maar in ieder geval, het is wat met alle dingen is, als je er meer van gaat maken, dan wordt het 3 keer zoveel werk in plaats van gewoon 2 keer zoveel werk op een of andere manier. Ja. He, want als je 2 kilo aardappelen gaat schillen, wassen, in kleine stukjes shredderen, en dan die weer allemaal afwassen en dan die weer allemaal drogen, dan ben je eigenlijk al een goed deel op weg met je dag. En dan heb je qua dit gerecht nog maar het eerste beginnetje. We hebben een burn-out medewerker bij Mangiare. Ja, deze wordt het steeds salade, die past er wel heel goed bij. Dat vind ik nou ook zo leuk. Er staat dus bij bijna ieder gerecht waar je het mee kan serveren. Ook bij deze. A green salad, alsof je dat zelf mag verzinnen. Nee, je mag niet zelf verzinnen. Er staat gewoon voor in het boek een groene salade. Met een aparte dressing, vind ik in ieder geval. Want, met het mosterd is een, in of zo? Ja, er zit een beetje mosterd in, vind ik red. Maar ook groentebouillon. Oh, en dat is grappig. Ook een ingrediënt wat je in veel gerechten tegenkomt. Op onverwachte plekken maakt hij ineens gebruik van groentebouillon. Maar ook in de dressing? Ja, ja, dat is in deze dressing van de salade. Hij is wat minder olieig, hè, deze dressing. Ja, er zit dus een heel stuk groentebouillon in. Hij is wel hoog in de zuren, om het maar eens even heel vakmatig te zeggen. Maar dat past misschien wel lekker bij het wat vettige pannenkoekje. Ja, kan het zeker. Ja. Ik vind het echt heerlijk. Ja, het is... Ik zie geen mislukking. Ik wilde graag naartoe praten, want dat ben ik gewend. Absoluut. Maar ik zie gewoon alleen maar schoonheid en smaak. Nou, Petra. Heerlijk. En genieten. En genieten. We zitten hier allemaal te genieten. Ja. Ik had gehoopt op de kezenkoegen dat je die zou aanpakken. Maar ik wilde ook, omdat Johnny kwam, ik wilde bakken. Er stond farsvrouw, een kierstorten. Alles staat erin. Die fantastische kezentorten. Ik ben hier blij mee, hoor. Ja, ik vind het ook. Ik ben ook niet je moet bij Johnny dus niet altijd met taart aankomen. Nee. Ze vindt het juist lekker om een keer wat hartigs te krijgen, toch? Ja. Want overal waar jij bent, komt iedereen met een tompoes aan, natuurlijk. Daar word je ook helemaal gek van. En dan kun je ook nooit zeggen, nee, daar hou ik niet van. Nee, dan val je van je voetstuk. Nee. Hoe vind jij het, Johnny? Mm. Oh, je hebt het al op. Ja, nou, hey. Is dit het bewijs dat ik het lekker vind? Ja. Jij ook, Karen? Je zit nu wel een beetje om te draaien. Ik zit even te kijken. Secuur. Ik zou zeggen dat hij niet helemaal gaar is. Maar dat vind zou ik kunnen. Juist zo lekker. Ja. Dat is hij een beetje... Bedoel je het deegje? Het deegje. De aardappeltjes die zijn wel redelijk lang. Nee, de aardappels zijn prima, maar ik denk de beslag is niet helemaal gaar. Maar ik vind het niet zo erg mogelijk. Dan krijg je... Nou, ik... Driewerf Joegij, zou ik willen zeggen. Heel fijn ook jongens te bedienen. Je hebt wel een kleurtje gekregen. Ja, dat klopt. Of op vakantie ben geweest, maar de vormgeving van dit boek is nou ja, het is ook is geweldig. Van de Engelse versie. Van zware luchten ga je ook naar zware vergezichten in het boek. Het zijn de reproducties van de Duitse schilder. Moet ik altijd denken hoe die heet. Hij heet, omdat het zijn 3 voornamen... Caspar, David, Friedrich. Ah, en een wereldberoemde schilder. Je kunt ook Wagner toch wel erbij denken bij die afbeelding. Goethe, zou ik zeggen. Goethe. Okay, het was een vriend van Goethe. Ja. Toch beter. Maar die maakte andere muziek, zeg maar. Het maakt het heel bijzonder. Zou je hieruit willen koken? Ja, ik vind, daarom zei ik, ik had er nog helemaal niet van gehoord. En ik vind het intrigerend, ja. Ja, dat is het. Ja. Is dit nou iets, want waar we het nog even niet over hebben gehad, Jannie, is dat je een staat van dienst hebt die, om u tegen te zeggen, namelijk je bent... Je werkte vroeger. Ik heb vanmiddag nog een uitzending met Viola Hol teruggekeken. Ja. Van, wat was het? De 5-uur-show? Koffietijd. Ja, koffietijd. Koffie. En Koken met Sterren. Hè? Ja. Koken met Sterren. Dat was natuurlijk het eerste echte kookprogramma ooit op Nederlandse televisie. Met Cas Pijkers. En daar schreef jij de receptuur voor. En de kookrubriek eigenlijk. Nou ja, ik weet toen ik met hem ging werken... dat ik gezegd heb van... ik wil niet meer dat je kookt met pakjes en zakjes. Het was natuurlijk commerciële omroep. En ik vond het belachelijk dat een chef... en zeker hij had ooit 2 sterren. De eerste in Nederland. Ja. En, raakte er ook heel snel in kwijt toen hij met pakjes en zakjes begon. Ja, tuurlijk. Maar toen heb ik inderdaad gezegd van dat mag niet meer. Je mag, olijfolie als er dan 1 sponsor moet zijn. Maar toen heb ik de Girl Next Door geïntroduceerd in het programma. En dat was dan iemand die niet kon koken, maar wel graag iets op tafel wilde zetten. En daar vond ik het logisch dat je iemand neerzet. Maar niet een chef. Nee. Onmogelijk. Dus dat was best ingewikkeld. Dus ik heb ook veel zien veranderen in kook-tv, maar ook in de manier van eten. Ja. Maar het is toch ook zo'n wonder dat je eigenlijk zo vreselijk lang, decennia lang achter de schermen dit allemaal hebt gedaan voor anderen die dan met de kop op tv waren. En op maar ik wilde nooit, hè? Je wilde nooit. Nee. En we hebben daar een goede reden. Hebben daar een goede reden? Ja, ik heb oude foto's van je bekeken, daar lag het niet aan. Nee, het was... Je had geen druppeljurk toen. Ik had nog geen druppeljurk, dat zal het misschien geweest zijn. Ik was ook nog 10, 15 kilo lichter. Dat is ook geen voordeel, nee. Maar het... Ja, ik vond mezelf heel uitgesproken. Dus ik dacht, ja, dan gaat iedereen een mening hebben. En ik had in Televisieland natuurlijk ook heel veel mensen zien veranderen op het moment dat ze in beeld kwamen. Ja. Dat ik dacht, laat mij maar achter die schermen. En dan kan ik maken wat ik wil. Want dat is natuurlijk wel. Je hebt misschien zelfs nog wel meer vrijheid achter die schermen dan voor. Ja. En, maar er is toch een doorbraak geweest. Het grappige was dat ik ben gevraagd in eerste instantie als maker voor Heel Holland Bakt om mee te denken. Van hoe zouden we dat in Nederland kunnen doen? Hoe zou je dat anders kunnen doen dan Engeland? Wat voor opdrachten zou je doen? Wie zou je daar neerzetten? En toen zei ze op een gegeven moment, maar eigenlijk pas jij precies in het profiel van iemand die we zoeken. En toen dacht ik, ja, nou ja, pitchfase. Dus ja, dat was echt toen nog in pitchfase. Dus ze zeiden, ja, maar mogen we je dan wel als naam? En ik dacht, ja, ik vind het precies maar. En ik weet nog dat ik toen... Een soort, niet echt screen test, maar dat ik een gesprek moest hebben met iemand van Omroep Max. En die zei na 3 minuten, ja, ik weet het wel. Toen dacht ik, ja, zie je wel, hup. Ja. En echt serieus, ik dacht, zie je wel, ik ben toch ook helemaal niet geschikt. Ik had gewoon bij moeten houden dat ik het niet doe. Nou. En die zei van, ja, hoe kom je erbij? Want ik dacht meteen van, ja, die durft gewoon zichzelf te zijn. En je hebt niet gekregen nu dat je de hele tijd zo met je vingers knipt en dat er overal blauwe smarties moeten liggen. Nee, ik bedoel, karakterbederf, heb je nog niks van gemerkt? Nee, ik hoop het niet. En ik zeg ook altijd, als je ook maar enigszins denkt dat dat aan de hand is... Kunnen wij een deal maken? Ja? Dat je gewoon regelmatig in dit programma komt? Ik zou het enig vinden. Ja? Ja. Als jij regelmatig in dit programma, dan gaan wij testen of je aan karakter bederf. Ja. Deal. Ik denk het niet. Ik denk het niet. En wij zouden het heel leuk vinden. Heel. Ja, ik zou het ook leuk vinden. Kijk, zo slepen we onze sterren bij je. Ja. Doen we altijd live op zender. Ja, kan je niet meer terug. Binnenlokken met lekker hapjes. Ik vind het hartstikke lekker. We hebben gekookt uit de German Cookbook van Alphen Schubeck. De rest kunt u allemaal vinden op onze website radiomandjaren.nl. Zometeen langs de lijnen en omstreken. Volgende week weer een Mandjaren. Dan, ik ben een beetje op vakantie enkele weken lang. Ik mag naar de tropen. Het is vreselijk fijn. Maar mijn collega Jelly Brouwer neemt de honneurs waar. Blijf luisteren. Blijf podcasten. Bedankt publiek, bedankt gasten. Ja. Goeie uitzending zondag. Dankjewel. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste 6 maanden gratis tv. Check de voorwaarden op accessforall.nl. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft de Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de VriendenLoterij en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopend tot wel 100.000 euro. Wil je ook winnen? Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes met je 06. 18 plus, speelbewust. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Vakbonden zijn boos over het besluit van het kabinet om de pensioenplannen eenzijdig door te voeren nadat de onderhandelingen met de bonden stuk liepen. FNV, CNV en VCP zeggen dat minister Koolmees van Sociale Zaken niet genoeg oog heeft voor de dreigende daling van pensioenen van miljoenen mensen. Werkgeversorganisaties zijn wel te spreken over de pensioenplannen. Ouders van een doodgeboren kind kunnen vanaf maandag een verzoek indienen bij de gemeente om het kind op te nemen in de basisregistratie personen. De wetswijziging is een gevolg van een petitie in 2016. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer stemden unaniem in met het verzoek. De eerste lotto-jackpot van dit jaar gaat terug in de prijzenpot. De prijs van 2,9 miljoen euro viel op een lot dat was verkocht in Noord-Brabant. Maar dat lot bleek geannuleerd omdat de klant op het laatste moment besloot het niet te kopen. Bij het annuleren ging iets mis, waardoor er toch een prijs op het lot kon vallen. 1,2 miljoen mensen stapten dit jaar over naar een andere zorgverzekeraar. Dat komt neer op 7% van het totaal aantal verzekerden. Het is het hoogste percentage van de afgelopen jaren. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Margie Fixen. En welkom bij deze vrijdagavond van Langs de Lijn en Omstreken met live Eredivisie voetbal, De Graafschap tegen NAC. En we gaan er meteen even naartoe. 1-0 voor De Graafschap is het. Delano Burgzorg in de 29e minuut. En de Vijverberg helemaal volgepakt met meer dan 12.000 toeschouwers ontploft. Want dit is een hele belangrijke wedstrijd voor beide ploegen natuurlijk. Want NAC heeft slechts één puntje meer dan De Graafschap. 16 om 15. Maar het is de thuisploeg die op voorsprong komt. En Delano Burgzorg, hij doet het dus. 1-0 voor de Superboeren. En dat zei Richard van der Made, want die zit daar voor ons. We hebben ook een update over het Davis Cup tennis. Nederland tegen Tsjechië. En hoe is het met de meest besproken man van de afgelopen week? Oudbokser Rui Lubbers. Straks nieuws over de man die 45 jaar geleden furoren maakte tegen Mohamed Ali, maar nu onder barre omstandigheden in Bulgarije leeft. En we blikken vooruit op het spannende WK-veldrijden en horen ook hoe men bij Ajax reageerde op de slechte hervatting van de competitie. En aan tafel zit hier presentator Sander de Kramer, politicoloog Jasper Klapwijk en innovatiestratege Marianne Zwageman. En met hen nemen we dit half uur in elk geval de opvallendste zaken uit het nieuws van deze week door. Blijf luisteren, zou ik zeggen. Of kijk ook vooral eens even mee via nporadio1.nl. En alsof ze erop gewacht hadden, we gaan weer terug gelijk naar de Vijverberg. Richard van der Made, ik zie de spelers van de Graafschap met een rouwband spelen. Ja, klopt daarnet. Dat heeft te maken met het overlijden van Jurij Koolhof. Afgelopen maandag, slechts 59 jaar geworden. Aan de gevolgen van kanker is hij overleden. Oud-trainer van de Graafschap. Was zeer succesvol in het jaar 2001-2002. Toen hij maar liefst 37 punten haalde in de Eredivisie. En de club hier uit Doetinchem er dus inhield. Dat is sowieso al heel knap voor de Graafschap begrippen. Koolhof was hier ook hoofdopleidingen. En was ook jarenlang speler. Natuurlijk ook bij clubs als PSV en FC Groningen. Indrukwekkende minuut stilte. Mooi doek. Zwart-wit met een beeltenis van Koolhof. Nu even kijken naar de vrije trap. Want de wedstrijd gaat natuurlijk gewoon door. Er zijn sowieso veel uitersten van emoties hier vanavond. Bal zojuist overigens weggebokst door Benjamin van Leer. Vrije trap van Tutu Arima. De Graafschap bestaat namelijk ook nog eens precies op deze dag 65 jaar. Allemaal oude mannen van 65 jaar en ouder kwamen met de spelers het veld op. Dat was een mooi gezicht met het eerste tenue uit 1954. Nu heeft de Graafschap de bal met Tutu Arima. Bal wordt in het strafschop gebracht via Van der Paven. Dat moet er gekopt worden, maar NAC, ja, met hangen en wurgen blijft het soms overeind. De Graafschap is beter. Half uur gespeeld, 1-0 de voorsprong. De goal dus zojuist gemaakt door Delano Burgzorg. Waarbij Benjamin van Leer, de keeper van NAC Breda, er niet echt echt goed uitzag. El Jebli gaf de voorzet. De Graafschap zit er fel bovenop. Net als tijdens de vorige thuiswedstrijd hier. 2 weken geleden tegen Fortuna Sittard. Toen er maar liefst met 5-1 werd uitgehaald. 3 keer scoorde toen Fabian Serarens. Maar zo kan voetbal soms ook zijn. Hij zit nu gewoon op de bank in het elftal van Henk de Jong. En de voorkeur is uitgegaan naar Charlison Benschop. Hij is overgekomen van de Duitse tweede Bundesliga. 32 minuten op de klok dus op de Vijverberg. Waar het sfeervol is zoals altijd. De Graafschap de betere ploeg. NAC staat achter 1-0. En dan gaan we naar tennis. Want in het Tsjechische Ostrava neemt het Nederlandse Davis Cup mannenteam het op tegen thuisland. Inzet is een ticket voor het eindtoernooi dat in november in Madrid plaatsvindt. En dat is nieuw. Er is nogal wat veranderd. De eerste dag zit er inmiddels op voor de Nederlanders. De stand is 1-1, in evenwicht dus. En aangeschoven is Marcelle Mesker natuurlijk. Marcelle, zeg het maar, heb jij een leuke eerste Davis Cup dag gehad? Nou, eigenlijk best wel. Hij was in ieder geval minder lang, minder lange zit. Hè, want afgelopen jaar natuurlijk altijd best of 5 wedstrijden. Nu best of 3, dus 2 gewonnen sets. Dus het was wat korter, maar desalniettemin, zeker de eerste partij was behoorlijk lang en spannend. Ja, wat voor indruk maakte Griekspoor op jou? Nou, Griekspoor is dus een jonge debutant, 22 jaar. Paul Haarhuis, de captain, heeft een beetje gekozen voor een nieuwe generatie. Hè? Timo de Bakker, 30er, heeft het in het verleden best goed gedaan voor Davis Cup. Maar ja, je moet ook weer verder de komende jaren. Dus hij mocht zijn allereerste optreden voor Nederland doen. En deed dat heel goed. Begon uitstekend tegen de Tsjechische kopman Jiří Veselý. Won de eerste set. Gelijkopgaand tweede set. Maar ja, dan voel je het al aan. Hij heeft natuurlijk niet zoveel ervaring. Was wel wat in die derde set. Teenblessure bij de tegenstander. Die kon niet meer zo goed lopen. Dan denk je, nou hebben we hem. Maar nee hoor, dan wordt het 4-4, spannend. En dan zie je net even wat gebrek aan ervaring. En dan verliest hij 6-4 derde set. Maar ik denk al met al dat hij best tevreden is. En later op de avond was de beurt aan Robin Haase. Hoe ging dat? Goed, eigenlijk zoals altijd wel. Hè. Robin, ook 30er, maar ja, speelt al Davis Cup 12 jaar, vanaf 2006. Vaste waarde. Hij is heel loyaal. Altijd speelt hij voor zijn land. Of hij nou moe is, of hij nou veel speelt of weinig. Hij komt echt op voor Nederland. En dat vind ik gewoon een hele goede zaak. Hij deed het goed. Hij won van Lucas Rossel. Jongen van wie hij 5 van de 6 keer verloor. Een beetje op zijn retour, 33, die Tsjech. Maar hij won 6-2 en 6-4. Dus eigenlijk heeft hij hem gewoon afgedroogd. En ja, dat wil je natuurlijk hebben in de Davis Cup als kopman. Dus het is 1-1 na dag 1. En kijk eens vooruit naar de dag van morgen. Nou, morgen, we hebben maar 2 dagen in de Davis Cup in plaats van 3. Dus morgen hebben we 3 partijen. Waarom is dat zo veranderd? Ja, regels, hè. Topspelers committeerden zich niet meer aan de Davis Cup. Het was te zwaar, best of 5, het duurde te lang. Te weinig geld, alle toppers deden bijna niet meer mee. Dus het is een nieuwe opzet met dus in november die grote finale week. Een soort wereldcup met 18 deelnemende landen. En Nederland speelt dus dit weekend voor de winst om mee te doen aan die finale ronde. Dan speel je met de allerbeste landen ter wereld. Ja, het is een beetje 50-50. Morgen een dubbel en nog 2 enkel spelen. Ja, je moet 3 puntjes halen. We hebben er 1 binnen. Ik ga een beetje vanuit dat Robin nog zijn single wint. En ja, misschien ook die dubbel met Jean-Julien Royer. Nou, dan hebben we 3 punten. Dat moeten we hebben. Oké, nou, dan gaan we dat afwachten. Je bent er morgenavond weer? Zeker. Oké, dankjewel, Marcelle Mesker. En hij is misschien wel de meest besproken man deze week. Rudy Lubbers, het is de voormalig bokser waar we het over hebben, stond afgelopen zondag centraal in een aflevering van Andere Tijden Sport. Daarin was te zien onder welke barre omstandigheden hij leeft in Bulgarije. In een bestelbusje, zonder verwarming bijvoorbeeld. Het leverde een vloedgolf aan reacties op. En diverse mensen boden hun hulp aan. En er kwamen zorgwekkende berichten. Maar vandaag werd er ook goed nieuws gebracht. We praten met Bart Nijpels, de maker van deze spraakmakende aflevering van Andere Tijden Sport. Goedenavond, Bart. Goedenavond. Er is goed nieuws, hè? Rudy heeft zijn zoon Marco op bezoek. Ja, dat is het goede nieuws. Zijn zoon is vandaag die kant op gereisd. En met behulp van een Nederlandse meneer die daar woont, die is hem komen halen in Sofia, de hoofdstad. En ze zijn 400 kilometer gaan rijden tot waar Rudy en zijn partner waar die verblijven. En daar zijn vader en zoon herenigd. Dus dat is een vrolijk nieuwtje. Het slechtere nieuws is dat Ria, dat is de partner van Rudy, die is een uurtje geleden ongeveer met een ambulance afgevoerd richting een ziekenhuis. Want die was er toch inderdaad wel slecht aan toe. Dat was ook de strekking een beetje van die berichten van gisteren. Daarin werd eigenlijk gezegd dat ze er allebei slecht aan toe waren. Maar met Rudy lijkt het allemaal wel in orde. Maar met haar wat minder. Zij lag echt stil en redelijk bewegingsloos in het busje. En er zijn artsen bijgekomen. Ze praat wel over, ze is bij kennis. Maar ze is wel naar een ziekenhuis vervoerd. Bart, beschrijf nog eens even kort de leefomstandigheden. Zoals jij ze hebt aangetroffen. Ja, wij zijn er twee keer geweest. Maar dat maakt het uit voor die omstandigheden. Dus ik kijk vooruit. Nee, zij woonde eerst in een huis. Maar daar zijn ze, nou, ik denk ergens in de lente of zo, uitgezet vanwege het grote aantal zwerfhonden dat zij onderhouden. En toen wij daar kwamen, toen leefden ze in een busje. Wat je collega net geloof ik al omschreef. Zonder verwarming, zonder sanitair, zonder butagas. Ze konden niet koken. Als zwervers eigenlijk. En dan ook nog eens met een hele batterij honden. Na de uitzending is er van alles op gang gekomen. Jij was vorige week ook de gast hier bij Langs de Lijn omstreken. En toen zei je, het allerbelangrijkste is, zal Rudy de hulp wel aanvaarden? Ja, omdat dat mensen die de uitzending hebben gezien zullen dat herkennen. Het is een trotse man, het is een vechter. Logisch voor een bokser, maar toch. Ja, maar mentaal? Het is een man die zijn hand niet ophoudt. En die niet buigt en die niet zeurt. En er dus moeite mee heeft om geholpen te worden. En ik denk dat het nu inmiddels zover is dat hij zich realiseert dat hij eigenlijk geen kant meer op kan. En ik denk dat het ook enorm helpt dat zijn zoon nu bij hem is gekomen. En denk ik ook een gesprek nu met hem heeft, daar weet ik eigenlijk wel zeker. Waarbij hij zegt, pa, het is mooi geweest zo. Het moet anders. Hoe lang hadden ze elkaar niet gezien? Ze hebben elkaar 2 jaar niet gezien. Ja. Rini Wachmans heeft de helpende hand toegestoken. Dat heeft hij al eens eerder gedaan. Ja, gaat het dan ook wel werken? Als jij dan zegt, van, het is een trotse man, pikt hij het wel op, wil hij het wel? En wil die dan naar Nederland? Of wat is de bedoeling? Dat laatste, dat kan ik nog helemaal niks zinnigs op zeggen. Dat zou nu best eens kunnen veranderen ook. En het eerste is, kijk hoe het gaat uitpakken. Dat weet natuurlijk niemand. Maar de omstandigheden zouden nu wel eens kunnen veranderen. In de zin dat ze moeten van die honden af. Dat is eigenlijk de grote sta in de weg geweest altijd van alle oplossingen. Want Rudy Wachtmans heeft Rudy destijds in een hartstikke prima huisje gekregen, net over de Belgische grens. En dat ging allemaal prima. Tot zijn partner terugkwam, als het ware, en weer zwerfhonden begon te verzamelen. Ja, en vanaf daar gaat het dan mis. En zo ging het in Bulgarije eigenlijk ook mis. En ja, je zou kunnen vermoeden dat het mis zal blijven gaan, zolang daar geen andere oplossing voor wordt bedacht. Ja. Is dit waar jij als documentairemaker een beetje op gehoopt had? Zelf kan je de actie of de crowdfunding of whatever, de hulp niet organiseren, maar dat er dus zaken op gang komen. Had je er stiekem op gehoopt? Als je een sportheld van die statuur onder deze omstandigheden aantreft, dan kan ik niet zeggen dat me dat niks doet. Want het is ook nog eens een ongelooflijke, aardige, sympathieke, slimme man. Daar krijg je sympathie voor. En die omstandigheden zijn dan zodanig schrijnend dat je er uiteraard blij van wordt als er iets gebeurt. En als er mogelijk een beter leven in zicht komt. Dat is absoluut. Goed. Dankjewel Bart Nijpels voor je verhaal. En uiteraard blijven volgende ontwikkelingen rond Rudy Lubbers en zijn vrouw natuurlijk. We gaan naar Richard van der Made, de Graafschap NAC. 1-0 voor de thuisploeg. Belangrijke wedstrijd voor beide clubs natuurlijk. De Graafschap staat onderaan. NAC heeft 1 puntje meer. De Graafschap is baas in eigen huis tot nu toe. Op een bomvolle Vijverberg. Het heeft 4 aardige kansen gekregen. 1 keer gescoord. NAC was er dichtbij met een schot van Nijholt. Nu is het Hidde Jurjes, de keeper in de 41ste minuut. Met een hoge bal gaat richting de aanvallers. Ook richting Benschop. Die dus is overgekomen vanuit de Duitse Bundesliga. 4 nieuwe spelers in de winterstop gehaald door de Graafschap. Of ik moet zeggen tijdens deze transfer. Periode die gisteren eindigde. 5 nieuwe spelers voor NAC Breda. Dat het moeilijk heeft in deze wedstrijd. Onder leiding van scheidsrechter Makkely. We zitten in de slotfase dus van de eerste helft. Als de Graafschap vanavond wint op de eigen Vijverberg. Dan gaat het dus over NAC heen. op de ranglijst. Dankjewel, Richard. Nog 5 minuten dus te spelen in die eerste helft. We gaan naar het nieuwsforum. De gast zijn om te beginnen Marjan Zwagerman. Laten we daar maar gelijk mee beginnen. Marjan, wat viel je op deze week in het nieuws? Nou, wat mij een beetje opviel. Gisteren werden er van die radioprijzen uitgereikt. En ik ging netjes naar de site om te stemmen op The Friday Move van BNR. Het was mijn favoriete radioprogramma. En ja, toen stuitte ik op een soort banner met allemaal mannenhoofden. En je kon dus gewoon alleen maar weer op mannen stemmen. En ja, dat houdt me nou zo bezig. Waarom blijft radio toch zo'n mannending? Jullie zitten hier natuurlijk nu wel als 2 vrouwen. Ja, we zijn in meerderheid zelfs. Maar ja, we zitten zelfs als 3 vrouwen met 2 mannen. Nou, is dat je dat dan moet benoemen is raar. Ja, dat is ook wel een beetje raar. Maar goed, op Radio 1 is het ook op zich wel redelijk in orde. Hè, die mix tussen mannen en vrouwen. Maar als het om de populariteitsprijzen gaat, dan komen vrouwen er dus gewoon nog steeds niet aan te pas. En ik begrijp dat gewoon niet zo heel erg goed. Ik word er ook een beetje verdrietig van. Normaal gesproken spring ik niet zo op de kar van de emancipatie. Maar ja, welke vrouw had je dan bijvoorbeeld gemist? Wie had je er graag tussen gezien? Nou, het is denk ik sowieso natuurlijk niet alleen dat ze bij die prijs niet zo komen bovendrijven. Maar je ziet het ook elk jaar. Bij de top 2000 is er altijd gezeur over dat er zo weinig vrouwen zijn. En elke keer als er weer nieuwe DJ's op plekken komen, blijkt het weer een man te zijn. Dus ja, die vrouwen komen toch niet zo heel goed er ook tussen. Nee, er wordt wel eens gezegd dat vrouwenstemmen niet fijn zijn. Ja, dat schijnt onderzocht te zijn. Maar dan toch ook wel weer onderzocht zijn dat het niet zo is. Nee. En ik hoopte eigenlijk al net dat jij er een verklaring voor hebt. Want nou, ik heb er één. En dan kom ik terug. Ik ben natuurlijk ooit begonnen bij Veronica. Lex ja. Harding heeft me ooit aangenomen. Nou, dan heb je het natuurlijk over een popstation. Ja, dat kan ik mijn eigen kinderen al niet eens meer uitleggen. Maar die hoopte in mij dan de eerste vrouwelijke DJ. Je had Tineke natuurlijk ruim ja. voor mij zitten. In mij te vinden. En op de een of andere manier kun je als vrouw over die muziek niet aanzetten. Als je het echt over discjockey hebt. Hè, als je echt ja. aan wilt. Maar wat bedoel je dan niet dan aanzetten? Dan ga je als een visvijf klinken. Als ik nu heel hard ga praten, dan dat klinkt vreselijk. Dus het is gewoon, het blijft een mannenberoep. De top 40 presenteren, dat zal je denk ik toch niet echt snel een vrouw zien doen. Ja, maar spreek. Dus toch dat was jij wel. Dat naast is een onderscheid. Van Garde toen ja, toch een beetje in mijn café. Ja, dit ja. is echt oma's oh, vertellen ja. hier nu. En leuk, gezellig. Maar wel ja, in de ja, maar toch wel. Was jij ook een van mijn helden daar? Ja, Alfred was mijn grootste ja. held. Maar ik bedoel, jij stond ja, toch, daar gaan we toch, al. Ja, Alfred was je grootste maar, held. Ja, maar goed, die is onovertroffen in Radioland ja, natuurlijk. Daar tuurlijk. Kun je geen discussie mee over voeren. Maar jij hebt er toch heel dichtbij gezeten. En dan denk ik, dan hebben we het inderdaad over 30 jaar geleden of zo. Ooit de tipraden ook gepresenteerd. Dat ja, wel. Maar het komt ja. niet lekker van de grond met die vrouwen op de radio. En daar werd ik toch een beetje verdrietig van. Nou, Jasper en Sander, luisteren jullie graag naar vrouwen op de radio? Mijn jeugd is wel, zeker op Radio 3, toen nog Hilversum 3, denk ik. Ja, herinner ik mij wel Anne van Egmond en Meta de Vries. Dat waren toch wel echt stemmen. Ja, die, mooie stemmen. Ja, Janne Kooijmans, zeker ook. Dus nee, ik heb zelfs een voorkeur, zou ik zeggen, voor de lagere vrouwenstem op radio. Ja, absoluut. Laten we Tineke de Nooi niet nee. vergeten. Ja, nee, dat is natuurlijk Sander nog. Ja, ik vind het heerlijk om naar vrouwenstemmen te luisteren. Je zet voor het slapen gaan gewoon een bandje ja, natuurlijk. Met een vrouwenstem. Nee, maar ik deel je verbazing. En ik heb helemaal niet het idee dat vrouwenstemmen minder zijn dan mannenstemmen. Of dat het minder lekker klinkt of iets. Nee, integendeel. Ik luister graag naar vrouwen. Mm. Maar ik wil wel Edwin Evers feliciteren met de fantastische prijs. Want als er één radioring ja. verdient, dan is het ja. echt deze man. En dat maakt me echt geen bal uit van welke. Nee. Hij was er ook heel blij mee. Ja, hè? Je zag echt tuurlijk. Dat hij ontzettend gelukkig was. Dat vond ik ook heel mooi om te zien. Soms dan gaan die prijzen ook. Dan is het nou ja, oké, ik pak maar aan. Maar hij was er echt oprecht blij mee. En dat vond ik ontzettend goed. Komen terecht. Maar waar ik wel een beetje moe van word, ik ben blij dat die ring nu is uitgereikt. Dat je bij elk radioprogramma, en dat vind ik dus raar, of je naar Vroege Vogels aan zet of Wilfred Gené, dat al die mannen zichzelf maar constant gaan promoten in ja. zendtijd van. Ah, maar dat is het. Echt, maar die mannen wel een factor, schaamteloos. Hoor. Ja, maar dat is wel een factor. Vrouwen mogen natuurlijk nog veel schaamtelozer worden. En dat speelt denk ik wel mee, want het is natuurlijk een populariteitsprijs. Dus mensen die zichzelf de hele dag maar op de borst slaan, stem op mij. Maar volgens mij heeft Edwin Evers dat niet zo gedaan. Nou, maar goed, die was wel buiten competitie natuurlijk eigenlijk. Nee, maar goed, bij Gené zat Edwin Evers en die zei heel beschaafd van, ik gun het hem jou wel een keer, man, een keer gewonnen. Ja. En prachtig dat hij gewonnen heeft. We gaan naar een mannenstem. Nou, we toch? Gaan naar Richard van der Maden. Kom er maar in, Richard. Ja, bijna nog 2-0. Ik hou overigens ook heel erg hoor van vrouwenstemmen. En af en toe luister ik ook nog wel eens naar ze, maar bij het voetbal langs de lijnen zijn het toch vooral de mannenstemmen volgens mij die overheersen. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Bijna was het 2-0. De kopbal nog van Burgzorg die daar dichtbij een tweede goal was. Zou misschien ook wel verdiend zijn geweest. Want de Graafschap speelt veel beter dan NAC Breda. Het speelt met veel meer flair, met veel meer durf. Het zit er bovenop. Burgzorg, hij zorgde voor 1-0. Blundertje van Benjamin van Leer. En in de allerlaatste seconde van de eerste helft werd het dus ook nog bijna 2-0. Dat gebeurde niet. En dus leeft NAC zeker nog voor de tweede helft. Weinig goed voetbal gezien, maar wel het echte dranvoetbal van de Graafschap. Zoals ze dat hier graag zien in de Achterhoek. De nummer 18 tegen de nummer 17 staat halverwege dus 1-0 voor de hekkensluiter de Graafschap. En wij gaan verder met ons nieuwsforum. Jasper Klapwijk, ook aan tafel. En jij hebt deze week een gesprek gehad met Daniel Koerhuis, het tweede Kamerlid voor de VVD. Waarover? Zo is het. Over hoeveel sociale huurwoningen er nu precies naar statushouders gaan. Wat? Wat nou, bracht jou daartoe? Het was een tweetje van Dominique van der Heijden. Hè? Die had een ICT-meneer over de vloer en die klaagde over het feit dat hij geen huurwoning kon vinden. En die weet dat volgens Dominique dus aan het feit dat er heel veel asielzoekers wel een huurwoning kregen. Daar ontstond er enorme discussie over. En in die discussie, in de nasleep van die discussie, ontstond een klassieke Twitter-fitty over hoeveel asielzoekers nu precies gebruik maken van sociale huurwoningen en hoeveel sociale huurwoningen er nou precies jaarlijks bij komen. We zijn er niet helemaal uitgekomen. We waren het over wel heel veel dingen eens. Maar die Twitter-fit liep dus zo hoog op dat we uiteindelijk in Den Haag een verzoeningskopje koffie hebben gedronken. Dat was eigenlijk. Ja, want jij was deel van de fitty. Ja, ik had echt wel. Ik heb hem beticht van leugens. Ja. Wie? Want, vind ik nog steeds voor dat hij loog. Hij zei de totale nieuwbouwproductie van sociale huurwoningen jaarlijks gaat naar asielzoekers. En dat is zo gesteld in ieder geval niet waar. Vond ik. Want? Nou, het klopt wel dat het aantal asielzoekers wat geplaatst wordt in de jaren 2015 tot 2017 ongeveer 15.000 is. En dat er inderdaad 15.000 sociale huurwoningen bijgebouwd zijn. Maar zo werkt de markt niet helemaal. Je moet kijken naar het aantal woningen dat vrijkomt. En dan gaat het over ongeveer 10% van de woningen die vrijkomen, die naar statushouders gaan. Dus de markt is niet gewoon. En is dat landelijk of heb je het dan over Amsterdam? Landelijk. Ja, nee, dat is landelijk. In Amsterdam is er een speciaal probleem. Dat is dat er eigenlijk helemaal niemand een woning kan krijgen. Ja. Ook asielzoekers niet. Maar dan lag het percentage ook hoger, zag ik in een factcheck van AT5 vandaag. Nee, dat is ongeveer 10%. Ja, ongeveer dat had, maar dat 2 jaar geleden was het nog 19%. Toen we in die hele hoos zaten van al die asielzoekers. Dus toen was het ook wel echt een behoorlijk percentage. Dat klopt. Alleen de trend is gaat naar beneden. Als je naar de jaarcijfers van 2018 kijkt, die had Daniel Koerhuis toevallig niet getwitterd. Maar dan gaat het over ongeveer 19.000 staatshouders die woningen krijgen. Dat moet je altijd delen door ongeveer 2. Omdat er 2 staatshouders dus in 1 woning gaan. Dus gaat het over 11.000 woningen. En er zijn ongeveer 18.000 woningen bijgekomen. Dus, Maar nog even, het begint met zo'n internetmonteur die daadwerkelijk gefrustreerd is. Ja, natuurlijk. Kunnen we wel cijfers gaan roepen, maar hij heeft het gevoel dat hij geen huis krijgt. Het ging over iemand, ik heb met Dominique nog even zeg maar contact gehad over Twitter, van moeten we die meneer niet gewoon helpen? Want dat is veel beter dan iemand de schuld geven, zullen we zeggen. Het ging over een meneer die in Enkhuizen woont en die daar geen huis kan krijgen. En daar hebben we ook even naar gekeken, dat klopt. De sociale huurwoningen die daar op de markt komen, die zijn ongeveer €600 per maand, maandhuur. Dus als jij een laag inkomen hebt, dan lukt het je niet. En bovendien reageerden er ongeveer 20 mensen op 1 woning. Dus als jij onderaan de wachtlijst staat, ja, dat is heel vervelend. Maar je gaat nu ook een beetje, als je in die percentages belandt, ga je wel een beetje voorbij aan het feit dat het toch gek is dat er wel voorrang wordt gegeven aan die statushouders door een heleboel woningcorporaties. Nee, dat is helemaal niet raar. Ja, dat is. Nee, nou ja, dat is wel. Ze laten dat is geen woning achter. Hè. Ze hebben geen woning. Ze zitten in een AZC. Ja. En op het moment dat ze geen woning krijgen, dan blijven ze dus in dat AZC. In Goes is nu een AZC heropend. Nee, maar nu doe je net alsof daar geen oplossingen voor te bedenken zijn. En ik vind dat de politiek daar wel faalt. Je kunt ook naar alternatieve oplossingen kijken. Kun je naar andere vormen van huisvesting gaan voor statushouders, zodat ze niet in de huizen gaan zitten waar dus die internetmonteur eigenlijk recht op had of recht op dacht te hebben. Nou, daar wordt wel echt te weinig aan gedaan, wat mij betreft. Waardoor toch die woningcorporaties voorrang geven aan die statushouders. Omdat die gemeentes gewoon die mensen moeten huisvesten. Nou, zo gesteld is dat niet waar. Want asielzoekers krijgen gewoon, net zoals andere mensen die urgent zijn, een urgentieverklaring. En op basis daarvan worden ze wel of niet geplaatst. Kijk, het probleem is, zij kunnen niet zomaar alle huren betalen, want ze hebben inderdaad een heel erg laag inkomen. En daar verdringen ze mensen die zelf inderdaad het probleem ook aangewezen zijn op een woning. Zij maken kans op dezelfde woningen als deze internetmonteur. En ik denk dat je daar creatiever naar zou moeten kijken. kijken of je andere type woningen kunt creëren voor deze mensen, waar je ze ook nog gezamenlijk allerlei andere faciliteiten kunt bieden. Ja, ze mogen inderdaad gehuisvest worden in woningen die inderdaad van mindere kwaliteit zijn dan gewone woningen. En er wordt ook aan statushouders gevraagd of ze niet samen willen gaan wonen. En dat doen ze ook veel vaker. Ja. Sander heeft ook nog eigen nieuws, jongens. Oh, sorry. Zullen we daar nog even naartoe gaan? Dat klopt, ik heb heel bizar nieuws. Ja. Er was een baasje die een hond had in het in Córdoba, een district in Argentinië. En die hond was heel bijzonder. Het baasje overleed. En uiteindelijk is de familie bijeengekomen. De begrafenis is geweest. De hond was gewoon thuis. De deur ging open op het moment dat de familie thuis kwam. En die hond, hoe mysterieus, hoe bizar ook, die liep in één rechte lijn naar de begraafplaats waar net die begrafenis was geweest en is op het graf van het baasje gaan zitten. Die hond heet Capitaan, is eigenlijk echt een legende geworden in Argentinië. En die hond is niet meer van zijn stuk te krijgen geweest. Die bleef maar zitten op het graf van zijn baasje. Zo trouw. En ja, Argentinië was hier ook helemaal van in de greep van die hond. Van hoe kan het zijn dat die hond, die helemaal niet weet waar die begrafenis is geweest, die er niet bij is geweest, wel in één rechte lijn dat graf is te vinden. Hij wilde er ook niet van wijken. Bleef bij zijn baasje. Is op die steen, bij de steen blijven liggen. En is daar door de andere familieleden nog met biefstukken en met vlees geprobeerd weg te halen. Dat deed die hond niet. Nee. Dat is echt een onwaarschijnlijk verhaal. Die hond bleef daar zitten en uiteindelijk heeft de familie ook gedacht, oké, hij is zo loyaal aan zijn baasje. We laten hem hier en we komen hem elke dag voeren. Jarenlang heeft hij daar gelegen. En nu kreeg ik het nieuws dat Capitaan is overleden. Ja, het is een kippenvel verhaal, vind ik. Want we hebben ook ooit een film gehad, Hachi, over de hond die altijd jarenlang op perron zat te wachten, terwijl zijn baasje was overleden, tot hij met de trein zou aankomen. En dat was heel ontroerend. Maar dit is ook weer zo'n verhaal dat je denkt van ja, die dieren die hebben toch een zintuig extra. Ik vind het wel. Ja. Als je dan net het verhaal hoort dat Rudy Lubbers zich zo inzet voor die honden. Dat kan jij helemaal en dat voorstellen het dan makkelijk dan. Wordt. Ja, maar dat het dan makkelijk wordt gezet van ja. Ja, die honden moeten wat allemaal opblazen. Ja, ik vind het een held, Rudy Lubbers. Ik heb hem in 2008 ontmoet. En ik vond het, hij heeft toen mijn eerste boek in ontvangst genomen. Van miljonair tot krantenjongen. Toen zat hij al in de dakloze opvang van Den Helder. En toen vond ik hem echt zo'n ontzettende held. Hij kwam naar me toe. Hij was er. Hij sprak. En je merkte gewoon dat die man een enorme passie heeft. En die passie voor dieren, die is waanzinnig. En ook wel terecht misschien. Ja. Wat is jouw inschatting? Komt Rudy Lubbers terug naar Nederland? Of is hij daar inderdaad te trots voor, Bart Nijpels? Ik hoop het. Ik las vandaag een heel negatief verhaal in de krant over zijn vrouw. Over zijn vrouw dat die eigenlijk de aanzet is geweest tot alle ellende. En dat kwam eigenlijk net ook een beetje uit het verhaal van de verslaggever. Hè? En ik denk dat we het niet zo zwart-wit moeten stellen. Ik denk gewoon dat ze allebei een gouden hart hebben. En een gouden hart voor zwerfhonden. En daar zou een oplossing voor moeten komen. Maar ik denk als we hier onze schouders onder zetten en een crowdfundingsactie doen, Rini Wachtman zult dat gaan doen, dan ben ik de eerste die ook meebetaalt. En ik zou het ontzettend fijn vinden als hij nou ook eens een keer een voorrang zou krijgen op de woningmarkt. Ja, hij zeker. Ja. Het is al bijna 9:00. We gaan het straks hebben over klimaatspijbelen. Het nieuwe woord. Onder andere. En kinderpardon. Tot zo. En er is natuurlijk voetbal. Tot zo. NPO Radio 1. Ik kan alleen maar zeggen, ik heb hier gewoon een schat gevonden. Het voelde als de ontdekking van een goudmijn. Een dagboek van 100 jaar oud. Een verslag van een huisvrouw die maandenlang tussen de Indianen leefde. Aan het ontbijt hadden we voor het eerst, geloof ik, gebakken aardappelen, warme rijst en boontjes. Deze week in Radiodoc, Huisvrouw op de Prairie. Indianenwereld beschreven door een Nederlandse huisvrouw. Zondagavond om 9:00 in Radiodoc, de documentaire. Rare Indiaantjes toch. Huisvrouw op de Prairie. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is Final Sale bij Goossens, met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste Final Sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Ze gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. Er zijn duizenden kinderen in Nederland die niet meer thuis kunnen wonen en doorverhuisd worden van opvang naar opvang naar opvang. Ze voelen zich nergens veilig. Dit moet stoppen.